91.4 de l'FM. Silencio en el plató, por favor. Luces, sonido. Sonido listo. Y cámara. Vamos allá. Escena 2.15, toma 1. Acción. A tothom, estem aquí dimarts dia 8 de maig, Generació BCO. Continuem amb les pel·lícules, bandes sonores, i avui amb la Laura, amb la seva secció Ravioli, i amb el Jaume, que ens ha buscat una selecció de les millors bandes sonores que ha pogut trobar aquesta setmana. Què tal? Molt bé, Jaume. I tu, Laura, què tal? Bé, molt bé. Tens panxa ja o no? De què? Dels tortellinis que m'estic menjant. Avui li podria canviar el nom a la secció. Avui aquí, com sempre, a la ràdio, venim a fer el programa i anem menjant, cadascú menja el seu, no? Ella i el Jaume un tàper, jo avui em toca, m'han castigat i em menjo un kebab, bueno, un doner. Listo, bastante bueno. I relacionat amb el que està menjant el Luigi, amb la banda sonora que estem escoltant, que ens servirà de fons durant una estona al programa, després canviarem. Això és d'una sèrie francesa que es diu Kabul Kitchen. Perdó, per saga. No, Kabul... no. Yo. Kabul Kitchen, que va de... a l'Afganistan al 2005, mentre el George Bush és president dels Estats Units i Jacques Chirac és president de França. Jackie és el patró del restaurant aquest que diu Kabul Kitchen. I la sèrie va del tio aquest que va a Kabul a fer diners i la seva filla, que ha anat amb ell, però ha anat allà a salvar gent o a fer d'ajuda humanitària. Jo he vist el tràiler avui, no ho he acabat d'entendre molt bé, la sèrie, per això. És una sèrie, és una comèdia i... això, no sé quantes temporades té. La fa al Canal Plus francès. No sé, segurament per internet la pots trobar. Doncs això, Kabul Kitchen. Avui no tenim el Noel, però bueno... està a Brussel·les, no sé què està fent a Brussel·les, però... el personatge de setmana no el farem exactament com el fa el Noel. Jo he buscat un personatge així una mica relacionat amb una estrena d'aquesta setmana. Bueno, és... aquesta o de la setmana passada, ara no ho recordo. De la setmana passada. I parlarem una miqueta d'això. I ara per començar... anem a una secció que teníem una mica oblidada. Feia gairebé un mes que no posàvem una cançó dels Oscars. I hem arribat ja al 1984. Ja estem, falta... ja, estem aquí. O sigui... s'acaba la secció, d'aquí poc s'acabarà. D'aquí poc haurem de posar les cançons que nosaltres pensem que guanyaran els Oscars. I per quina pel·lícula. I ens veurem composant cançons, perquè encara no estaran fetes. Pues el 1984 es va rodar una pel·lícula dirigida per Gene Wilder i protagonitzada per Gene Wilder, Kelly Brook, Charles Gordon, gent que ningú coneix, però un personatge molt conegut va posar una cançó que es va portar a l'Oscar, la millor cançó original. El personatge aquest era ni més ni menys que el noi del piano que no veu. Sabeu com es diu? El noi de... Ah, ja, yeah. Sí. Roman Polanski. Stevie Wonder va posar una cançó en aquesta pel·lícula que quan l'escolteu recordareu de seguida. I res, la setmana que ve ja tindrem el 85, que serà el nostre any, a veure quina pel·lícula va guanyar l'any de naixement del Luigi del Jaume. La teva ja la vam dir fa un temps, que era estaves tu aquí, va ser de Flash Dance. No, va fer més, no? Flash Dance. La seva de 63, no? Era un swing de... Música de John Morris i Stevie Wonder. Comencem amb una cançó que es diu I Just Called to Say I Love You. Comencem en plan romanticón i això és el Generació BCO. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, here's just no April rain, no flowers bloom, no wedding Saturday within the month of June. But what it is something true, made up of these three words. I just called to say I love you. I just called to say how much I care. I just called to say I love you. And I mean it from the bottom of my. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night. No autumn breeze, no falling leaves, not even time. No Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, though oh so new, to fill your heart like no three words could ever. Hi ha una pel·li on critiquen l'ús d'aquesta cançó. Així, per què? Com es diu aquella? Alta Fidelitat. Entra a la botiga un pare o algú que busca una cançó per regalar-li a la seva filla de l'Stevie Wonder i el... Ui, sona algú per aquí. Pues que el Jack Black, el personatge del Jack Black li fot un broncot per escollir aquesta cançó. I ja està. Off my heart. Està aquí el comentari. Molt bé. Sí, sí, sí. Bueno, i ara continuem una miqueta. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que tú quieres? Ella, digo. Ah, l'Ester. És que ens acaba de trucar l'Ester, s'està carregant. Sí, hola, Ester. Hola, no us veig. Has de baixar la música. Sí, però igualment la sento fluixa, eh? A veure. Ah, no, vaig a baixar d'aquí. Però clar, has de... Sí, espera. Digues. No et veig. No em veus? No. Tampoc hay mucho que ver, eh? A veure, parla. Hola. Ara. Ara. Què, que has preparat alguna cosa o què? Sí. Tan ràpid? Sí. Jolín, però si acabes de trucar... L'hem trucat fa un moment, no tenia res, i ara, bueno, somriu així una mica en plan de a veure què ens diu. Doncs endavant, no sé, la seva secció, sí. Recordem que és de preguntes. No et veig la cara. No em veus la cara. No. A veure, ara t'ho poso. Que vaig, estoy un poco colorado. Va piripi. Voy un poco piripi. Sí, que divertit. Sí, és que és dimarts. Ah, és dimarts molt, eh? Bueno, què, esteu preparats? Fa molts dies, eh? Sí que fa dies, sí. Ara jo em pilles així, con el pie cambiado, per respondre segons quines preguntes. Ja. No, és molt fàcil avui, eh? Sí? Sí. Vale, doncs, quan vulguis. Bueno, aviam, pues el tema que he escollit avui és un tema que segur que sabeu, és molt fàcil. És sobre pel·lis de Disney. Ué! Això sap tothom, no? Això sí, tots els que... Això sap tothom! Una infància feliç, ho sabem. Vale, pues bueno, la primera pregunta, com ja sabeu, sempre és aquella de rotllo 1, 2, 3... Llavors m'heu de dir pel·lis de Disney. Aviam qui es queda abans en blanc. Com per exemple el Rei León. No sé respondre per ell, és el Luigi. Vale, jo, Aladdin. No, has de començar amb el Rei León. Bueno, Tarzan. Ha dit pel·lícules, ella ha dit el Rei León, jo dic Aladdin. Clar, però el 1, 2, 3, la primera que deia claro. Era... Com? Bueno. Un, dos, tres, responde otra vez. Jo, Tarzan. Laura. Mulan. El Llibre de la Selva. Toy Story. Los Aristogatos. Toy Story 2. Toy Story 3. ¡Hala! La Bella y la Bestia. Aladdin 2, La Venganza de Mufasa. No, va, eso no vale. Anda que no, La Venganza de Jafar. No, anda a ser cosas que se estrenen al cinema. El Retorno de Jafar. Pinocho. Era El Retorno de Jafar, te has equivocado. El Retorno de Jafar, no me he equivocado. Pinocho. Cenicienta. Blancanieves y los Siete Enanitos. Espera, ¿eh? El Gigante de Hierro. Yo tengo una ya. ¿El Gigante de Hierro es de Disney? Pero no le tocaba el Luigi. El Gigante de Hierro, Adit. Ay, no sé. Sí, sí, tú miro, pero sí, sí. Yo creo que no. Ya verás. Laura, continúa. Bambi. Fantasía. Toma. Ole. Hostia, tenía una, tío. Vale, me he equivocado. El Gigante de Hierro es de la Warner. Oh. Oh, fuera, quedem ja. La Laura i jo. Vale, va. Sí, i la aviat quedaràs, no? Tu, em sembla. Què? És no. Un xivan o què? Però no s'hi val. Jo tinc una que no sé si l'heu dit. A veure. No vale, és que me l'està xivant el Jaume. No es va el xivar. Tengo que ser honrada. Me vale, rindo, vale. Cuenta atrás. Hermano Oso. Pocahontas. Hostia. Oh. Hola, ¿por qué hay eco? Perquè l'he posat eco per fer-ho més. La Laura està eliminada. M'he retirat, he guanyat jo. Vale, ha guanyat el Luigi. Punto punto per Luigi. Com canvien les coses. Ara començo jo, eh? Vale. Ara, què sap el Jaume? Aviam si ens has dit com es deia el mono del Rei León. Apu. Del Rei León. Ah, el mono. Rafiki. Ah, vale, bien. Vale. Apu. Apu no. I a més, de la dintre tampoc es deia Apu. A medio. Com es deia el de l'Aladdin? Abu. De veritat. Abu és el de los Simpsons, eh? Sí. Acaba. Una mica racista. Apunta per a mi. Apunta per la... A qui li toca ara? Aviam, a Luigi. Aviam. Clar, és que no sabia que venia la Laura. No passa res, no passa res. Si no Laura. És molt fàcil. Com es diu el dolent de la pel·li d'Aladdin? Jafar. Jafar. Aviam, ara que sap el Jaume. Aviam si saps cantar, com això va de cançons, hem saps cantar alguna cançó de la pel·lícula La Sirenita. Hòstia, nen. De la en sèrio, Jaume? Home, hi ha una que l'hem cantat alguna vegada, Jaume. De La Sirenita? Sí. Home. Sí. Bajo el mar. Bajo el mar. Bajo del mar. No sap el que diu, no, la lletra no la... No me'n recordava d'aquesta, Bajo del mar, bajo del mar. Sebastián. Luis, ara tu vas a cantar una de La Bella i la Bèstia. No, fàcil. Hola, pues et dic que La Bella i la Bèstia, no sé si l'he vist. Hi ha una que canta, no? Del principi, no? De me voy a buscar el pan. No surt al principi que busca pa. Sí, però no sé si ho canta així, eh? Però hi ha una molt, molt típica. Joder. Una la he posat jo a la meva secció alguna vegada. Somos muebles. Nos queremos. Nos movemos. Ostras, pues no, no, no, no sé. La de Gastón. No. Que festín. Que festín. Jaume. Què? El Jaume la canta, va. Rebote. Tu cul explota. Que festín, que festín. Sí, sí que estaba cuestión. No, es que es, que festín, vamos de festín. Sí, está, no, vamos, no, de no, fiesta no, aquí. Que no, que no. Sí, hay algo así. Veus? Però jo pensava una més típica. Però és que ara me'n recordo la típica. Quina era? Sí, la del Bae. Se oye una canción. Ah, se oye una canción. Ya, eso. Que mi corazón. Bella y bestia. Suspirar. Bella y bestia. Me tengo contra mi. Si fuésemos profesionales la pondríamos. Bueno, mini punto para el Jaume, ¿eh? Però si no la, però si ha dit festín, festín. La del festín. Joder. Típica, vale. ¿Qué mes? Me toca a mí, ¿eh? Ahora para tu llamada una otra vagada. Has de cantar una canción del libro de la selva. Hostia. Hostia. Ay, espera, joder, tío. ¿Cómo era que está? Ay, espera, espera, espera. Hostia. La de pegarse la vidorra. Sí, pero es que no me recuerdo cómo era. Pistas no, ¿eh? No, no sé si es para... Estoy bloquejat. ¿Cómo era la de pegarse la vidorra? Sí, en la que el mouli, anava a dir. Parece, durante dos minutos parece luego que esté haciendo cosas. Sí, van fer un anunci fa poc per la tele. Que feia paso, una paso, versió. Ser, paso. Com era això? Rebote. Ara sí, ara pista sí, Laura. Laura, va. ¿Cómo era? Na, na, na, na, na, na. Busca lo más vital. Na, na, na. Busca lo más vital, no más. Lo que es de verdad, no más. Y déjate de la preocupación. Aquesta. Na, na, na, na, na, na, na. Buena, na, na, na, na, na, na. Home, que más raro. Mamá naturaleza te lo da. Sí, sí. Joder. Aquesta era. Que raro, no, no m'ho puc creure. Mini punto para Laura, eh? Us heu bloquejat. Mini punto para Laura, sí, sí, jo m'he quedat bloquejat. Ja, però tots dos. Està aconseguint l'Ester que ens bloquegem, eh? Sí, serà l'Ester. Aviam, ara tu, Luigi. Jo. I vas a cantar una de l'Aladín. Joder, tío. Gran Ali, príncipe Ali, Ali Abagua. Que me lees tenaz, fuerte y tenaz. Claro que sí. Es que es muy tenaz. Me haré un gran batallón. Vuelve, vuelve. Y ahora yo Rey León, ¿no? Ali tiene de oro un montón de camellos. Gran animales muy raros y bellos. Gran Ali. ¿Qué me es? ¿Ahora yo? El Rey León, ¿no? No. Ah. Ahora ya, bueno, ya estaba de eso. Tú el primer curtmetratge que va a fer al Mickey Mouse. La al música. En el que va en el bote. Aquest. En el barco, ¿no? Eso. ¿Qué, qué? Però bueno, ara ja si em saps dir, com es deia, el nom del nòvio de la Pocahontas. Bueno, del... John del Smith, com les bambes. Ah, molt bé. Hola, pues jo no ho sabia, no me'n recordava. Jo vaig anar a veure aquesta i... Jo també. És basura. El jo vaig veure Pocahontas sí. 2. Jo vaig anar a Euterpe. Jo també. Pues potser vam coincidir a la mateixa sala. Segurament. Un dia que plovia. Jo recuerdo que miré a un chico. Él me miró. Pues potser eras tú. Nos miremos. Nos miremos. ¿Qué més, Esther? Una va, más, va, que vaig guanyant, ¿no? Pregunta, Luigi, a veure si saps com es diu el jorobado de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame. Danom. Danom. Danom, vale, no tenia és Danom. Jorobado, saps? No. Com, com? El jorobado no es deia. Es diu... Un... ¿Por qué hay un fondo? Que no hay un fondo. Pues, que són les escales. Ah, vale. Se llama Jean-Baptiste i té l'olfacte molt desenvolupat. Passa, tio, si no la sap. Mira que no sabe això. Jacob, sí. Rebote, Jaume. Quasimodo. Com? Quasimodo. Ah, molt bé. Hola. Que fort. Hola, que heavy. És veritat. Jo tampoc ho recordo. Vaig, pararé el programa, vale? Hola, farem veure que això no ha passat. Lo. Jaume, movent mocadors, eh? Lo. Quasimodo, clar, tio. Vale. Sento molt, però torna a guanyar el Jaume, tio. Bueno, a mi me la pela. Has comprat ja els parellos xinos de Star Wars o no? Estic esperant que m'han de trucar. Avui porto una samarreta de Star Wars, que surten sí. Nou personatges. Sí, sí, bastant friki. Qui surt, Luigi? Surt la Leia, el Boba Fett, el Obi-Wan, un soldat imperial, Darth Vader, el Yoda, Han Solo... Ja, no? No té gràcia perquè la gent no ho pot veure. O sigui, fes-te una foto, bé, si tinguessis un mòbil molt on d'aquests. Un Twitter, Laura, fes-me una foto i la pugem al Twitter. Va. Doncs, ah, Esther, okay. Tens alguna pregunta més o no? No, m'agrada, no m'agrada la teva secció perquè em fas perdre sempre, eh? Luigi, tio, i tot aquest superherois vas perdre, eh? Aquesta anava dirigida a tu. Pues... És veritat, és que ets un papa, és un patant. No canviem a... temes, tio, envia un mail amb temes que sàpigues molt. No vull llorar, no vull llorar. No, bueno, Esther, doncs... Bueno, vull una última cosa per fer-vos una mica d'enveja. Va, digues. Aquesta setmana fan el Festival de Cine Fantàstic a Bilbao i el dijous aniré a veure la peli del Resplandor al cine. El Resplandor. La van fer al Fenomena i no van voler anar aquests pringats. Fes! Ah, bueno, no, sí. Perdona. Va ser quan es van fulminar les entrades, sí, en un moment. No hi vam poder anar. Pues tinc moltes ganes de veure el Jack Nicholson en pantalla gegant, no? Aquesta setmana a la Filmoteca fan Gris el dijous, si algú vol anar a veure Gris al cinema. Jo la vaig anar a veure quan la van reestrenar l'aniversari al cine. I la van veure disfressats. També fan aquesta setmana. No, bueno, sí, és veritat, això també. Doncs... Bueno, pues res, només això. Esther, ja ens podràs fer una crònica sobre el festival? Uf, és que només aniré a veure aquesta, eh? Fas algunes preguntes a algú. I ja aquí retinc exàmens, no tinc temps de res. Bueno, jo què sé. Intenta fer-nos una mini explicació del festival, ja que tens l'oportunitat i estàs allà, vale? Molt bé. Sí? Moltes gràcies, guapa. Doncs sap, Esther. Hola, guapos. Fins aquí dues setmanes. Una abraçada. Adéu. I nosaltres estàvem a punt abans que toqués l'Esther, estàvem a punt de posar una cançó d'una de les pel·lícules menys esperades de la història del cinema, com podria ser la tercera part d'una pel·li que no calia, de fet, no calia fer això, em sembla que no calia. Bueno, els diners són els diners. Els diners, ja, són els diners, sí, les productores són les productores. Estem en crisi i la penya s'ha de fer diners com poden i jo què sé, pues que aquesta gent ho està passant malament també, la indústria del cinema està bastant fotuda. Clar. El pitjor de tot és que el Barry Sonnenfeld és un, vull dir, és de rotllo. Vas fer la primera, va triomfar i ja està, no cal que facis les següents. Aquestes són de rotllo pel·lis que després fan director que no coneix ni Déu. Però no, ell, les tres, la primera, la tercera. Estem parlant perquè la gent ho sàpiga, perquè si no la gent es desorienta i es tira al terra i es dona cops de cap contra la paret. De què estan parlant? Qui és ese tio? Estem parlant de Men in Black. Men in Black, la pel·li on surt el Tommy Lee Jones i el William Smith, és que és, no som tan amics com perquè li digui Will. I llavors posarem una cançó d'un temazo, bueno, perquè us sapigueu, la primera part es pot anar veient, està bé, la segona i la tercera és en la que han de tornar al passat per, jo què sé. Ah, hi ha coses ja de temps i tot, sí, no? Sí, han de tornar al passat. Ni ho llegeixo. I el pitjor de tot, si encara podia ser pitjor, la banda sonora la fa, entre d'altres, espera que us diré el nom. El nom sencer. No, no ens vols sencer. Dir el nom artístic, no? No, es diu... La banda sonora, hi ha una cançó que es diu Back in Time, que ha sigut composta per Armando C. Pérez, més conegut com a Pitbull. Composta, però aquest home compon. Bueno, compon, suposo que va agafar un... No sé. Dale. Yo. Ara no tinc cap cançó de Pitbull al cap, però em puc imaginar. Doncs escoltem aquesta de Men in Black 3, que encara no ha sortit, no? Per això? No, sí. encara no s'ha estrenat. Potser amb una mica de sort no s'acaba estrenant. Ja, això es mereixeria potser ser una TV movie, no? Més que una pel·lícula de cinema, però bueno. Doncs escoltem Pitbull, Back in Time, perquè som així, posem de tot. Així que estem en l'última. Men in Black 3. Dale. Yo. Special Worldwide, Asian A, reporting live from Cape Canaveral, MK, Big Cypress Rap. Back in time. Black mask, black gloves, bags with a little bit of rope attached. I flipped it. Black suits, white shirts, black glasses with a matching tan. Like Agent J or Agent K, and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a hope. Yeah, mover, shaker, culture. Bury a border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. What pits are a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. And fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Con tomates, si la col te invita a jugar, si te acuestas con las patatas, algo que problema tendrás. ¿Tenemos un show? Tenemos un show muy entretenido. Es más allá, ¿eh? Sí, sí. Tot a ti, Vegeta. Que no falla, te vas a acción. He cantat abans, eh? Vuelves, todo es vegetal. Coliflor, lo mejor. Viva Dios. Se echó vegetal. Ahora, ahora. No hay otro show tan bueno como el vegetal. No hay otro show tan bueno como el vegetal. Es la hora vegetal. Ravioli, la hora ravioli. Vamos a grabar encima, ravioli. Ara continuem amb la secció ravioli amb la Laura, que ens porta avui. Què ens portes, Laura? Un viatge cap al continent asiàtic. Per això posem aquesta música. Vamos en una alfombra voladora ahora mismo. Anirem una mica més al nord. Passamos por encima de Afganistán y esos países. No, ens anirem més cap al Kabul. Nord. Kabul. Perdó. I Yemen, i ho farem a través d'un bloc de cuina. A través de, Laura, va, parem. Ah, va, que sempre... D'un bloc de cuina. Un bloc de cuina, sí, eh? Sí, però o sigui, el món... Tenim un bloc de cuina avui a la secció Ravioli amb la Laura, Laura López. Pots continuar, gràcies. Bueno, aquest bloc de cuina avanço que pot ser que en tregui alguna secció més en el futur. Però té relació amb el cinema o... Home, el bloc es diu Film and Food. Film and food. Sí. Vol dir gravar menjar, no vol dir... Exacte. Film and food. Film and food. Tonteria, va, continuem. I sí, és aquest que ha trobat el Jaume, ja us el linkarem. Resulta que en el món dels blocs de cuina hi ha, no ho sé, hi ha una ebullició permanent, hi ha un moviment, la gent fa unes coses increïbles, tot i no ser professionals, suposadament, I d'entre totes les coses que fa la gent, una de les coses que fan és assumir reptes. Hi ha alguns bloggers que des del seu blog proposen reptes a altres seguidors i aquests els segueixen. I tot en l'àmbit de la cuina, no? Estem parlant? Sí, en aquest cas és en l'àmbit de la cuina. No sé si en altres blogs d'altres àmbits no sé si es fa, però jo el que conozco és esto. Seguramente hay blogs de papiroflexia y entonces va uno y dice, para la semana que viene me haces... ¿A que no haces un dragón con un folio de... con un posit? ¿Que no? A ver... Bueno, el que jo conec és del tema cuina i bueno, de fet, concretament des del Film and Food, des d'aquest blog, un cop al mes o cada X temps, proposen un repte relacionat amb una peli. Ells comenten la peli i a partir d'aquí doncs, fan una proposta. Llavors, en realitat les pel·lis que porto avui són dues pel·lis, una japonesa i una xinesa, que surten de comentaris d'aquest blog. Una sí que està relacionada amb un repte i l'altra simplement, bueno, en alguns casos, com que també va de cinema i doncs, tenen comentaris de sobre de la pel·lícula, no? Sí, o de històries vàries, és una mica així variat. I res, i ara ja podem parlar de les pel·lis, si voleu. De quina comences? Podem començar per una que es diu la que és la més nova, no? La més recent, és del 2011, japonesa. Va guanyar el Premi de Sant Sebastià de 2011 a millor guió i té algun premi més que no recordo. I Premi Signis. Aquest. El Signis, bastant. Que no sabia què era. Bastant important. Signis, el donen al barri de Can Rull, crec. L'associació de veïns de comerciants donen el Premi Signi. Signis, la botiga que tenen allà al barri de París. De tota fienda. Pues no sé si he dit el títol. No, no. No. Kiseki, que es veu que si ho tradueixes vol dir milagro. Oh, Kiseki Milagro en xinès o japonès? Japonès. Què? No saps japonès tu ara o què? Origato. Origato. Origami. I de què va aquesta pinícula? Bueno, doncs, és la història de dos germans, dos nens, els quals els seus pares es divorcien i cadascun d'aquests nens se'n va a viure amb un amb la mare i un amb el pare i a més a ciutats diferents. Saps, no? Saps a quina ciutat viu el pare? No. A Kagoshima. Ho diu, o sigui, tal qual ho ha dit, ja va sortir un somriure. Ho posa aquí, el otro con su madre en Fukuoka. Però el padre se'n va viure a Kagoshima. Què més? Continua. Donde Kagoshima. Anda, que aquí ficant-nos amb els noms de... Sisplau, eh? Jo no m'he ficat en res, només he dit on anat a viure. Ho has dit i després t'estàs rient. I què passa? Bueno, doncs... Aquests nens tenen una idea, no? Senten un rumor que diu que quan dos trens, bueno, que quan s'inauguri la línia de tren bala que uneix les dues ciutats, si dos trens es creuen, en el punt en què es creuin, es produirà un miracle. No? Llavors... Això és veritat. Això és veritat. Con el AVE també passa. Això passa. Doncs no sé si és veritat o no, però ells s'ho creuen i em sembla que és el germà gran o no sé quin dels dos és que decideix... El que viu a Kagoshima. A Kagoshima. Decideix emprendre un viatge amb els amics, vull dir que deu tenir moments d'estos de aventura de niños. En plan pel·li de nens i tal. Però no? En teoria així. És un drama, pel que he vist. Perquè bueno, els atropellen, sí. Segur. Fijo no? Que al final muere. Milagro no sé. Estirar-se la via, no? No, la història és que ells el que intenten és tornar a unir els seus pares. No? I llavors planegen tot un viatge per arribar fins al punt on calculen on es creuaran els trens i els nens se'n van cap allà. I bueno, no ho sé, el tràiler bueno. No té mala pinta, però... Missatge bueno. Pels nens és, a veure, si s'han separat els pares, tampoc forceu la situació, que potser no serà bo, no? Però bueno, jo és un missatge pels qui segui... És una mica tu abocció... Ja a Califòrnia, no? Sí. Bueno, doncs escoltem aquesta cançó, no? Quina cançó posem? No sé com es diu la cançó. És de l'autor, sé que es diu Kuruli. Kuruli, no que viu a Kagoshima. No riguis, Jaume. Bueno, posem una cançó de la banda sonora de Kiseki de Kuruli. Com? Kuruli, no? Kuruli. Ja se sent com soroll de tren. Thank you. Doncs aquesta era Kiseki de la, bueno, la banda sonora d'aquesta mateixa pel·lícula, Kiseki. I continuem amb la secció Ravioli amb la Laura, que ens continua explicant per l'Àsia, no? A veure alguna altra pel·lícula relacionada amb la cuina. Ens n'anem cap al gegant asiàtic, cap a la Xina. Drac Sharon. Sí. I, bueno, i la següent pel·li és del 2000 o 2001, no sé, perquè a Cannes va guanyar un premi l'actor principal a millor actor l'any 2000. El mateix any va ser nominada... Del 2001 pot ser. Perdó, perdó. Doncs és com del 99 o del 2000? Deixa el ferro, Jaume, sobre la taula. I el 2001 aquesta pel·lícula va guanyar el César a millor pel·lícula estrangera. I es diu és In the Mood for Love. En realitat té un títol en xinès, però que no m'he vist amb capacitat de llegir bé. Amb corda de pronunciar-ho, no? Sí. I llavors he triat la traducció a l'anglès i, bueno, en castellà es veu que va ser traduïda com a Deseando Amar. Deseando Amar. In the Mood for Love. Sí, l'acció es situa a Hong Kong l'any 62 i és una història d'amor i desamor alhora, no? Perquè és la història de dos matrimonis que es canvien de vivenda i van a viure, com passen a ser veïns, no? Llavors, diguem que el marit d'una de les parelles i la dona de l'altra parella sempre estan de viatge, amb la qual cosa ens queda un marit i una dona a casa. No? Sí, comencen a tenir molta relació i és això, la història d'amor entre ells dos i de desamor amb les seves parelles. Sí, respectives. Viatgeres. He trobat la informació de la que la Laura no s'atrevia a dir. En versió original es diu Falle un Niwa i la traducció literal no és In the Mood for Love, és La magnificencia de los años pasa como las flores. Molt millor, molt millor. La traducció literal del xinès... La magnificencia de los años pasa como las flores. Demà vaig a buscar-la a una botiga. I la demanaré així, no? Així. Perdona, la magnificencia de los años pasa como las flores. Eren allà, donde las colonias, no? Doncs, com he dit abans, és curiós perquè és la segona referència que em fan avui sobre aquesta pel·lícula. O sigui, l'hauré de mirar. Com és això? Té pinta de dramón i, no sé, i d'aquelles pel·lis que jo... Tinc o sigui, la cançó que escoltarem dura com 12 minuts i és la cançó que se sent durant tota una escena que se suposa que, segons els comentaris que he vist, és una de les més emblemàtiques de la peli i si, no l'he acabat de veure sencera, però si és així, però... són 12 minuts d'escena amb música i nada más. Té pinta... Jo, pel que tinc entès, no sé qui és el director, Jaume, ho tens aquí? Sí, és Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, sí. És doncs... com Oscar Wilde. Billy Wong Kar-wai. Doncs tinc entès això, bueno, que és aquest tipus de pel·lis, no? En plan, que s'han de mirar amb uns altres ulls, no? Pots mirar com si fos una pel·li de... Protagonitzada per Tony Leung Chi-wai, Maggie Cheung, Pim Lam Sui, Chun Cho Joe Cheung. Molt bé. Doncs escoltem la cançó In the Mood for Love. I d'aquesta pel·lícula, què més dius aquí baix? Tens alguna més? Has vist que em deixava algú aquí subratllant, no? Ja, el Luigi t'està tallant. No, en referència a això que deia el Luigi. De fet, era una referència a això que deies tu, d'aquestes pel·lis que... Lentes. I que reflecten... S'han de gaudir d'una altra manera. L'altre dia ho parlàvem també, això, aquest tema, no? Les pel·lis lentes, aquestes, què tal... I bueno, sí que és veritat que hi ha pel·lícules que no acabem d'entendre perquè són tan així, però bueno, potser perquè estem acostumats a veure acció i acció i acció i acció i necessitem que hi hagi moviment i potser també en algunes pel·lícules està bé parar-se i mirar-les, bueno, d'una altra manera. Del blog d'on he tret la informació, es feia un comentari que jo he pensat que jo no seria capaç de veure-ho si veia la pel·li, perquè deia això, no? Deia que el director fa servir els ingredients, es cuina i es fa menjar en diferents moments de la pel·lícula, i comentaven que el director feia servir els ingredients de temporada o fora de temporada cuinats en els plats per simbolitzar el pas del temps, depenent de si eren els... Bueno, unes coses... Clar, que jo són unes coses molt retorçades i són unes coses molt de friqui, de... Bueno... Però no sé, jo l'altre dia ho comparava amb el del mirar quadres, que deia que tu mires un quadre i depèn de quin quadre dius no em reporta res, però potser perquè no coneixes tota la història del quadre, no coneixes com s'ha fet. L'autor, l'entorn, el context... I les pel·lícules, pues, tres quartos de lo mismo, suposo jo. Sí. Doncs escoltem aquesta cançó, si el Jaume... Ara no l'estic tallant. Ara sí? Vale. In the Mood for Love. A veure què tal. Us sonarà. Bueno, com heu pogut comprovar, aquest últim trosset de cançó no era In the Mood for Love, sinó que In the Mood for Love donem per acabada la secció de la Laura Ravioli, gràcies Laura, i ara continuem i hem posat aquesta que és, Jaume, la banda sonora de la pel·lícula De Mayor Quiero Ser Soldado, que és una pel·lícula dirigida... Sí, dirigida per Cristian Molina, és una producció espanyola italiana, i és una pel·lícula que des del principi a Barcelona, entre altres ciutats, va crear polèmica, no per tant per la pel·li, sinó perquè encara no havia sortit, sinó pels cartells publicitaris que es van posar als autobusos. En el seu dia ja va haver-hi alguns cartells que van cridar atenció. Pues en aquesta pel·lícula, el cartell surt un nen amb botes militars, amb el cabell rapat, mando, i sosté, no?, al seu cap un mando com si fos una pistola. Vale? I la història ens explica això, la història d'Àlex, un nen de 8 anys que comença a obsessionar-se per la violència, la televisió i els videojocs, i quan els seus pares li donen la notícia de que tindrà dos germanets, encara s'acaba de tancar més en si mateix i, bueno, acaba tot boig. I no sé, hi ha crítiques de tot, des de que és molt bona que s'ha de veure fins a que hi ha... que és massa forçat, que no. Jo l'únic que he vist que apareix l'actor Danny Glover, mític, sí, de Freddy. Ah, sí, és veritat. Sí, no sé com es diu. Està aquí. Robert Englund. El Robert Englund apareix en aquesta pel·lícula, però bueno, això no és l'important de la pel·lícula. Però bé, de Freddy que... de V. Freddy de V també, sí que és veritat. V també apareix. Sí, és el Lagarto Bueno. És veritat, que fort. No hi Lagarto Bueno, Laura. Sí, sí, n'hi ha un que és un convertido. I ara el Luigi, amb la secció que ha preparat ell avui del personatge de la setmana, a falta de Noel, què ens has preparat? Em permetré el luxe d'agafar la de In the Mood for Love, que hem posat abans, doncs me l'agafaré de fons, vale? Sembla? Molt sembla estupendo. Vale, doncs jo avui he estat mirant una mica, en plan de temes estrenes de la setmana passada i estrenes d'aquesta setmana, i podíem començar parlant una mica de les estrenes de la setmana passada, com no vam fer programa. Doncs mira, ho dic com si fos una cosa que fem cada setmana, saps? Explicar les estrenes, vale. No? Però bueno, ho podíem fer, no? Així en plan ràpid. Doncs bé, tenim d'una banda la pel·lícula Adiós a la Reina, que és una pel·li de francesa, i bé, que ens explica pues, moltes coses, tampoc us explicaré tot, no? us les nombro i ja està, que tampoc si explico totes, però bueno, perquè li agrada les pel·lícules, els drames, pues, Adiós a la Reina. Després tenim una comèdia que tots reconeixereu, que és una seqüela d'American Pie. American, sí? Pie, El Retorno, no? No n'he vist, no? Cap. El Reencuentro. Jo havia vist la primera. I bueno, aquesta, la curiositat, crec que ja vam parlar en algun programa, la curiositat és que et retornen a agafar tots... Bueno, és que no sé quantes hi ha un munt de pel·lis d'aquestes. Sí, i van, ja al final els personatges eren diferents, doncs en aquesta tornen a agafar tots els actors i actrius de la primera i els tornen a posar. Bueno. Després, la que jo volia destacar una mica de la setmana passada era la de Diarios del Ron. Diarios del Ron, que és una pel·li que ens parla de... Bueno, apareix el Johnny Depp, potser heu vist l'anunci o el tràiler o... En vam veure un comentari al 30... com es diu? Sala 33? Cinema 3? Cinema, sí, 3. Al Cinema 3, hi vam parlar, sí, la setmana passada. Doncs bé, i el curiós d'aquesta pel·lícula, per mi, és que parla d'un periodista que és Hunter S. Thompson, que bueno, no és la primera vegada que apareix en el món del cinema aquest periodista, i és perquè va fer servir un tipus de periodisme, va reinventar el periodisme d'una manera peculiar, i ho va fer, doncs, el que s'anomena el periodisme gonzo. Que això què vol dir? Primer, per posar-nos en context, heu vist tots Miedo y Asco en Las Vegas, no? Sí. La Laura, sí? A trossos, no sé. Doncs el paper que fa Johnny Depp en aquesta pel·lícula també és el Hunter S. Thompson, ¿vale? O sigui que podem dir que li agradava tot el tema de les drogues, diguem-ho així, doncs en feia un ús. El que, clar, aquesta pel·lícula és de l'S. Thompson als anys 70, crec, El Miedo y Asco en Las Vegas. Doncs aquesta... És abans, és als anys 60, 50-60, diria, i és quan encara no era famós, I és això, ell es va fer famós per fer tots aquests reportatges, aquests articles, que en el que es basava també era en el fet de fer-ho, bueno, la ficció i la realitat ho barrejava, o sigui, no era un periodisme objectiu, sinó que ell a més es posava com en la pell de les situacions, una cosa molt estranya, a més presentat del rotllo, pues, en l'últim moment presentava tots els articles, mal escrits, no sé què, però tot com en primera persona, s'inventava coses i llavors, clar, creava polèmiques i, bueno, tot això va ser l'última etapa de la vida d'aquest senyor. Per qui li interessi o vulgui veure una mica més d'això, s'han fet diverses, com he dit, diverses pel·lícules, i hi ha un documental també, que també apareix el Johnny Depp, que llegeix el... va llegint, no?, com trossos del llibre, va fer diversos llibres, i el documental es diu Gonzo, The Life and Work of Dr. Hunter S. Thompson. Aquest home es va suïcidar quan era ja gran, no sé, als 70 i pico, als 80 d'anys, vull dir, i jo vaig veure el documental i el que em va sobtar va ser com el seu fill apareix i ho explica amb tota la normalitat del món, de sí, s'ha fotut un tret al cap aquí a casa i tal, com que ja ho sabien, no?, que acabaria així, que no hi havia com gaire problema. Després també hi ha una moguda d'un... el seu funeral, pues, bueno, el té com un mausoleu allà estrany, amb una obra arquitectònica rara, bueno. No sé, un personatge molt peculiar, molt intel·ligent, diuen que era, i jo, pel que he vist, molt, li agradava molt veure i drogar-se. Llavors, a part del documental aquest, jo he vist avui, he estat buscant, i he trobat que va haver-hi una pel·lícula molt abans que es diu Where the Buffalo Roam, i és una pel·li del 1980 que apareix un altre dels grans dels cazafantasmes, que és Bill Murray. Bill Murray. I Bill Murray fa el paper del reporter. El mateix periodista. Sí. I es veu, doncs, això, no? El gorro aquest que portava, lo del pitillo, saps? Com sí, com el... Sí. Doncs aquesta és una altra. Llavors, jo us poso un trosset, que és re anecdòtic, per escoltar com canta Bill Murray un tros d'una cançó durant la peli. Where is it? Where is my friend? A veure si la coneixeu, la cançó. Thompson. Thompson. Thompson. It's Harris. Look for the girl, the sun in her eyes and she's gone. Lost in the sky with diamonds. Lost in the sky with diamonds. Lost in the sky with diamonds. Bueno, crec que ha quedat clar, no?, quina pel·li era. Ai, quina cançó és. Bueno, doncs aquest era el senyor Bill Murray cantant aquest tot trosset. Tot ciego, no, va? Clar, està tot... els efectes de la pròpia, sí. Lucy, no? I, a més, no ho heu vist, però la pel·lícula està conduint un avió. O sigui, està pilotant un avió cantant això. I entra un altre amic seu, tot borratxo, també, a la cabina del conductor. Doncs bé, aquesta era per la pel·lícula... de, com es diu, no me'n recordo ara com ho he dit, Hunter, no, Where the Buffalo Roam, que és això, el que he dit, ell fent de S. Thompson. I us posaré una altra cançó d'aquesta pel·lícula també, aquest cop una cançó normal, és lenteta, ho aviso, i és la amb la que s'inicia la pel·lícula. Doncs l'escoltem, Where the Buffalo Roam, de, la cançó és Home Home on the Ranch de Neil Young. Give me a home where the buffalo roam, where the deer and the antelope play, where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. Home. where seldom is heard a discouraging word, and the skies are not cloudy all day. No, the skies are not cloudy all day. Doncs aquesta era de la banda sonora de la pel·lícula aquesta, del Where the Buffalo Roam, cançó de Neil Young, Home Home on the Range. I continuarem, nombrant només una miqueta les estrenes d'aquesta setmana, per si algú vol anar al cinema. I tenim una pel·lícula que es diu Infiltrados en classe, no fa falta veure-la. És el remake en pel·li de la sèrie que va començar a fer Johnny Depp. Hòstia, la de... Com? Ah, mira, hi apareix Johnny Depp a la pel·li, eh? Pues d'aquella pel·li on feien de policia... La sèrie aquella la que feia de policia... 21 Jump Street, és allò. Exacte. Pues és el remake en pel·li d'això. Van posar un dia, aquí van posar la capçalera. Doncs bé, després fan una altra que es diu Miss Bala, que té bastant bona pinta, jo he vist el tràiler abans, i és un drama de Mèxic on apareix doncs, una noia que vol ser model, bueno, Miss del país, i acaba enredada amb tot el tema de les màfies, de tema de drogues i tal. I una pel·li que sembla bastant durilla. Després tenim 6 puntos sobre Emma, que és una pel·li espanyola, un drama-comèdia, posa, i bueno, va sobre una noia que és invident i hi ha com una mena de triangle amorós. Després tenim Sombres Tenebroses, també amb Johnny Depp, pel·li del Tim Burton, que és un remake, si malament no recordo. De la que teníem el tràiler, però ja el podeu mirar al YouTube. Vale. I llavors, una pel·li que jo he vist també al tràiler i m'ha semblat molt interessant, que es diu Starbuck. Res a veure amb la cadena de cafès. I és sobre un home que es veu que va donar... Bueno, dona esperma i després el van, bueno, li venen i li diuen... Té vostè 534 fills o alguna cosa així. I llavors ell es dedica a fer de com d'àngel de la guarda dels seus 500 i pico fills. No sé, m'ha semblat bastant interessant. L'argument mola bastant. Sí, sí, per això. I l'home és un personatge així curiós. I llavors tenim una que ja vam parlar, diria, que és Un lugar donde quedarse, que és aquesta pel·li del Sean Penn, on apareix caracteritzat d'una manera com el... Ah, sí. Com el de Cure, com el cantant de Cure. Mm. Però que no ho és, es diu Cherokee en aquesta peli, o no, Cheyenne, i bueno, és la seva búsqueda d'un criminal nazi que va atormentar el seu pare, i llavors ell, bueno, una peli molt peculiar, molt estranya, i jo la recomano, a mi em va agradar. I després d'això, Jaume, doncs posarem, què hem de posar? La que ens posava l'Ester, però quina hora és? Queden, són, 50, o sigui, són 58 minuts portem de programa. Us posa la que ens ha posat l'Ester, que és de Mary Poppins. Vale, ens acomiadem i marxem. Molt bé, doncs escoltem aquesta que ens ha proposat l'Ester, a veure si sabeu de què és. Quiero soldado con faldas, soy en voz del derecho del voto, voy que adoro al hombre, no hay ni que decir, pero todos juntos son inaguantables. Señora Van, hoy las cadenas hay que romper en dura lucha por libre ser, y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores. Por ti vota la mujer. Me parece muy bien, pero ya que habla usted de romper las cadenas, en Kensington, a Billingsgate, un grito solo hay, pues pide el sexo débil ser al varón igual, por la igualdad en el vivir y en el vestir también. Tenemos todas que luchar en guerra sin cuartel. No más humillaciones ni más sufrir. Prefiero pelear hasta morir o hasta vencer. Desearía hablar con usted, señora Van. Hey, hoy las cadenas hay que romper, señora Van, en dura lucha por libertad. Y nuestras dignas sucesoras cantarán al ser mayores. Por ti, señora Van. Por ti, señora Van. Por señora Van. bastant canyera, Mary Poppins, eh? No, no sé si l'heu reconegut. Mary Poppins és canyera fins al minut 10. Després ja comença el bajón. Home... No, no, és supercanyera total. No sé, és la pel·li del rotllo... No, surt el rebel de mule... Sonrises i làgrimes l'has vist tu, Luigi? Sonrises i làgrimes, sí, sí, no? Sí, sí. I m'ha, bueno, m'ha agradat també. És de nazis, no? Sí, sí, sí. Acaben sortint els nazis por ahí i han de fugir i tal. Però bueno, no les recordo. Aquestes pel·lis les haig de tornar a mirar perquè no les recordo gaire bé. I bueno, marxarem ja perquè ja portem una horeta de programa. I sense comentar, no marxarem sense comentar una altra pel·lícula que la curiositat, i és... Suposo que per la pel·li tampoc no és que sigui gaire bo que la curiositat sigui aquesta, però és que apareix una de les germanes Olsen, aquestes bessones, doncs apareix una altra germana que tenen. Fia. Que no és bessona. Jo ho buscaré, perquè no la tenia gens no gens és bessona, però té un aire, eh? Home, clar, té perquè és germana. Aire... Sí, sí, sí. Però és més petita, no pot ser bessona. Bueno, clar. Però que hi ha germans no, que no s'assemblen. Va acabar de sortir el... Als 10 anys. Als 10 anys va sortir. Ui, la... si estava aquí el tercero. Ja escuchava ahí una voz. No, doncs... Aquesta noia, ara no tinc la informació com es diu, però bueno... Apareix una pel·li que es diu Martha Marcy May Marlene i les crítiques diuen que està bastant bé i el tema, pues, clar, res a veure amb les seves germanes. Tracta sobre una noia que surt d'una secta, diria. Llavors us la deixem... secta de los Olsen. La secta de los Olsen. La família crece. Com era? No. Los problemas crecen. Los problemas crecen. Doncs escoltarem una cançó de la pel·lícula que es diu Marcy Song i la canta un dels actors de la pel·li que és John Hawkes. I fins aquí acabarem el BCO d'avui. Molt bé, bona nit. No. Us voleu acomiadar o alguna cosa? Ens escoltem, la setmana que ve amb l'Àlex aquí, si no passa res, i d'aquí dues setmanes a veure si el Noel ja no està a Brussel·les i tornem a tenir a la Laura i el Noel. I us prepararà l'Àlex la setmana que ve? No ho sabem. Doncs no ho sabem encara. Ara li diem. Doncs bona setmana a tothom. Bona setmana. I fins la que ve. Recordeu que dilluns és la festa... patrimonial de Sabadell. La salut. Aquesta cançó és bonica, lenta, però maca, eh? Oh. Gaudiu-la. She's just a picture Lives on my wall. She's just a picture. Reason it is so small. With a smile so inviting and a body so tall. Well, she's just a picture. Just a picture. That's all. Well, you stand there with your nightshade. Dripping down your hands. You ask me about the lightning. And the lady, she understands. It's a dream for the future, the water for the sand, and the strangeness is wandering through many calling lands. In the caravan, it becomes an altar. The priests are big as none. I'll share our time together until our time together is done. But your skin, it was pretty, and I loved another one. Now she's like some picture that has faded in the sun.